kõik see mul mured suurt ei teegi, kui suvi saabub. Sest siis Banaani saare lahes mu mõte maabub. Ka seal ei küsi mitte keegi.